राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 14 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम देखो एक बात है, भगवान ने ये संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया है। संपूर्ण ब्रह्मांड व ज्ञान एक शरीर में दिया है। जैसे हिंदुस्तान का नक्शा, एक हिंदुस्तान का नक्शा बनाया, एक भूमंडल मात्र का नक्शा इतनी दूर में, 200 देश है उस समय धरातल आ जाए, जैसे नक्शे में हर चीज आ जाती है, ऐसे है संसार मात्र का नक्शा है। ये एक शरीर है, इसमें सब चीज है। खोज करे तो खोज करते ही चले जाओ, करते ही चले जाओ। सब नक्शा संपूर्ण जितना देश है, जितना सबका नक्शा है, इसमें पता लगा सबका। तो वो देश लगाने को पता इतनी जरूरत नहीं है। जरूरत वास्तव में हम लोगों को लिए है, जरूर क्षेत्र के दूर भाग के। इसमें जो परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूता नाम है, देश सबके हृदय परमात्मा रहते हैं, सबके हृदय में ये स्थावर है, वृक्ष है, धूप है, घास है, धान का पौधा है, सब ये सब स्थावर जगत है। और चलने फिरने वाले जगत है, दो मगर चार पगह में शेरू मगरी जगह में कांसुरा वाली, ये सब चलने फिरने वाले हैं, ये स्थावर जगत जंगम है। और ऐसे जलचर है कि थलचर है कि आकाश उठने वाले हैं, सबका नक्शा इसमें है। तो अपने नक्शे में क्या करना है कि केवल जड़ चीजों का विभाग, ये शरीर का ठीक विभाग देख दिया जाए, सब ठीक हो जाएगा। लोगों में प्राय करके है कि एकांत रहो, एकांत तो एकांत में अपने शरीर को ले जाकर के एकांत करते हैं। शरीर संसार से अलग हो सकता नहीं किसी तरह से, एक ही धातु बने अलग जैसे होगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जल पावक गगन शरीर पांच ऋतु अजम शरीर, पांच ऋतु तो शरीर है, पांच ऋतु संसार है, इसे कितना ही दूर कर लो इसे अलग हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। एकांत बजा करना, एकांत कर कितने इसे दूर हो सकते नहीं। शरीर में जड़ विभाग है, सौर चतुर विभाग अलग है, जीवात्मा ये चेतन है, ये धारण करता है, फिर सौर से समझ जाता है। चेतन विभाग के साथ है अंतर्यामी में परमात्मा है, परमात्मा के साथ हम एक है, और संसार के साथ हम शरीर के साथ एक नहीं है। शरीर और शरीर की एकता संसार के साथ है, ये सब ब्रह्मांड है, इनके साथ एकता है शरीर की, और हमारी खुद की एकता परमात्मा के साथ है। हमारी एकता शरीर के साथ माने ये गलती, ये शरीर में हूं, ये मैं हूं, इनमें तीन बात होती है, मैं हूं और मेरा है और मेरे लिए है, तीन बात नहीं है। ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है। आप इतनी बात कर दो, बुखार बने दो, शरीर को मैंने मान वैसे चलाओ, थोड़ा काला गोरा कर लो, कुछ नहीं कर सकता शरीर, कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा भी नहीं है, मेरा है तब मेरा इस पर हक चले, अधिकार चले, हम कर सके कमाना हो हमारे वैसे हुआ, ये और है ही नहीं और हमारे लिए भी नहीं है। ये सब दुनिया के हित के लिए है, हमारा है नहीं, हमारे लिए नहीं है, केवल दुनिया के लिए है। दुनिया के साथ एकता है, दुनिया के हित के लिए, दुनिया का सुख पहुंचा। तो अपने एकांत करो तो शरीर को एकांत ले जाना नहीं है, बढ़ेगा नहीं, बने उम्र भर करो, ब्रह्मा के बीच जीत जाओ, शिव जी एक धातु दो खर्च हो जाएगी। आपसे अलग हो, आप अलग तो आप सच्ची है, आप चेतन हो, ये जगह है, ये परिवर्तनशील है, आप परिवर्तनशील नहीं हो, सीधी सारी बात है। आपको सब वो अनुभव है, उस पर ध्यान नहीं देते। बालक बड़ा मैं ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता, बूढ़ा मैं ऐसा करता हूँ, तो बालक बड़ा जवानी बूढ़ा अवस्था में तो शरीर बीत गए, आप तो ना बालक हुए ना जवान हुए ना बूढ़े हुए, आप तो चिंतन है जैसे कहते वैसे एक रूप है। मन बुद्धियों के विकास था नहीं बाल्यावस्था में, मन का विकास था नहीं, बुद्धि का विकास था नहीं, ये विकास नहीं था, ये विकास जो जो अवस्था हुई तो विकास हुआ, परंतु मन बुद्धि दिया सब विकार ही है। आप जो जानने वाले हो वैसे वैसे वैसे आप वैसे वैसे हो, ये सब विकार होने वाले हैं। आप ऐसे आप एक स्वयं अलग है, आप अलग है, तो आप अलग मान ले, अलग मान ले, आप भगवान में स्थित रहो। संसार में शरीर में मैं स्थित हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये संसार की चीज संसार के लिए ही है। इस कर्म योग को बहुत कम जानते हैं, शास्त्रों पर भी कम आता है, शास्त्रों बहुत वर्णन किया, ऋषियों ने कमी नहीं रखी है। ऋषि महात्माओं ने हिंदुस्तान की स्थिति महात्मा ने खोज करी है, किसी देश में ऐसे खोज नहीं की गई। मेरे को जहां तक ज्ञान है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, सुन करके मैं ख्याल रखता हूं, इतनी खोज नहीं गई है। अमेरिका सुनने से जानते हैं आत्मा जीवात्मा पर से पड़ता है, अरे जीवात्मा थे बिंदु के साथ में जीवा जीवा रहती है, जीवकण रहता है, अंग्रेज मानते हैं और मुझे तो पसंद पड़ता है, बाहर से जाता है। तो अपने ऋषि मुनि ने बहुत खोज की, शास्त्रों में बहुत खोज की, गहरा बहुत गहरा उतरा है, हर एक विषय में बड़ा गहरा उतरा है। तो वो जल भाग अलग है, चित्र विभाग अलग है, तो शरीर शरीर में जो जड़ विभाग है ये शरीर संसार का एकांत कर लो तो शरीर से आप अलग हो जाओ, एकांत ये होगा एकांत। शरीर है ये तो ये है, ये तो जानने में आने वाला है, आत्मा जानने में थोड़ी आने वाला है, वो तो जानने वाला है स्वयं है, जानने में आने वाला नहीं है, जाने माने वाला जड़ बन गए। तो मैं स्वयं हूं वो अलग है, चेतन जोड़ गए, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीर की संसार साथ है, शरीर की संसार की बिल्कुल एकता है। आप कितना ही शरीर को एकांत ले जाओ, जैसे एक बीज है बर का, एक बीज में बीला तक का जंगल भरा हुआ है, पैदा हुए एक वर्ष उसे हजारों लाखों पैदा हुए, वापिस जाना वापिस जाना। गेहूं का दाना एक, बाजरी का दाना एक, दुनिया सब पेट भरती है, फिर अन्न नहीं आता, अन्न आता नहीं, कहा अन्न नहीं आता, सब पेट भरे, सब भर सब इतनी उत्पन्न शक्ति है, अनंत शक्ति, अपार शक्ति, अपार। ऐसे तुम शरीर में एक शरीर को एकांत करो, शरीर में ही एकांत हो ही नहीं सकता, एकांत करो शरीर में नहीं हो, न स्थूल शरीर में हो, न सूक्ष्म शरीर में हो, न काल शरीर में हो, मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूं, ममई वांश हूं, ईश्वरांश जीव जैसी हमारी साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। संसार से अलग कैसे हो जाएगा शरीर, असंभव है, होगा ही नहीं। ऐसे ही आत्मा स्वयं परमात्मा से अलग कैसे हो जाएगा, हो सकता ही नहीं, एक ही है। तो हम परमात्मा के साथ है, शरीर संसार के साथ है, इस बात से एकांत होना इससे अलग हो जाए। अलग होने में शरीर में क्या है, शरीर तीन बात खास है। एक तो मैं हूं और मेरा और मेरे लिए तीन बात है। तीन और बात है कि शरीर के साथ साथ है मैं धनवान हूं। जैसे भागवत में आपने बताया सुषमा अध्याय दसवें स्कंद का भगवान ने कहा रुक्मणी जी के, मैं निष्कंचन हूं और निष्कंचन को मैं प्यारा हूं। और जो थे राजा महाराजा है बड़े धनी आदमी है, हमारे पास निष्कंचन है केवल शुद्ध चेतन है, केवल शुद्ध चेतन, कुछ अपने पास है ही नहीं। निष्कंचन है जिनका शरीर का भेद नहीं है उनको ही हम प्यार करता हूं। तेने ही कड़ी घटी गई, भैंसों तेरों को आया तो उनकी मिजाज देखो, इस बात नहीं घट गया मेरे कुछ जरूरत नहीं है, हम तैसे रोनी घबरा गई, वर्चित हो गई, जो बता दे मुझे तो बताओ किंचन मेरे मेरे कुछ है ही नहीं। एक सच्चिदानंद परमात्मा है जिनका चीज ही नहीं है ही नहीं। तो अकिंचन मतलब का कि आनंद ब्रह्मांडों में चीज है, उसमें तिल भर भी हमारी नहीं है, केश भर भी हमारी नहीं है, सब ये जड़ चीज, जड़ विभाग आनंद विभाग है। मैं निष्कंचन हूं, निष्कंचनों को प्यारा हूं। तेने का बड़ी कोई भूल भूल करी ये गलती करी तो पे रुक्मणी जी के वजह ठीक आप निश्चित आप निश्चित रहो। तो आप एक शुद्ध शुद्ध सच्चे आनंद है, जड़ का नाम ही निशान नहीं है। तो अकिंचन होने का अर्थ हुआ कि जड़ता नहीं है, उत्पत्ति विनाश वाली कोई चीज नहीं है, विकृति होने वाली कोई चीज नहीं है, जिसमें विकार हो है ही नहीं, निष्कंचन हो। निष्कंचन होकर फिर क्या अचाह, फिर मेरे को कुछ मिले ये चाह नहीं, मिले चाह जड़ के चाह संबंध हो जाता है, अपार तो है नहीं मेरे निष्कंचन हो, फिर मिल जाए तो उसके साथ संबंध हो जाएगा और फिर अश्री अक्रिय है, निष्क्रिय हो, अप्रियत हो, अप्रियत क्रिया ही नहीं, कोई क्रिया नहीं है, न क्रिया न पदार्थ है, न पदार्थ पदार्थ क्रिया मैं नहीं, पदार्थ मैं नहीं, क्रिया मैं नहीं, मेरे पे नहीं है, मेरे को चाहना नहीं, मित्र में इस वजह से सुजन हो। जड़ धन में संबंध हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, होना संभव नहीं कभी, मैं तो अलग हूं, मेरे साथ मैं नहीं हूं, मेरे साथ ये नहीं है। ये इनमें जो अधिक प्रेम करते हैं इसमें लगे रहते हैं, चित्र को जानते नहीं, चित्र को जानते ही नहीं, हम क्या है किसके हैं ख्याल ही नहीं है, संसारी है हम लोग, इसमें ही हो गए फंस गए। तो ये बात ठीक नहीं है, अकिंचन हो, अचाह हो, अप्रियत हो, ये तीन बात कही है। तीन बात मेरे साथ संबंध नहीं, मेरे चाहना नहीं की और क्रिया मेरे में नहीं, इन सब रहित निष्क्रिय निरंजन कोई भी शब्द पदार्थ नहीं, आनंद नहीं, माया नहीं, माया निरंजन नहीं, जो मैं हूं तो वहां जड़ता ना निरण नहीं, जड़ता था उसी तक चिन्मय मेरा स्वरूप है। चिन्मय स्वरूप स्वभाई महात्मा संत ही भगवान को जानते हैं, संसार के लोग भी काम में विचार के पदार्थों में चले हुए भगवान को जानते नहीं। भगवान को क्या जाने, जड़ता में जड़ता में फंसे हुए, जड़ता में इलाज नहीं रहते हुए, इसमें जो रुद्र से फंसे रहते हैं, इसे आदमी जानते ही नहीं। रुपया विषय बैठा लग गया तो मकान बना दिया, अब बड़ा विभोग हो गया, जितना ज्यादा फंस गया उतना उस समझदार बड़ा ऊंचा हो गया, मैं बड़ा ऊंचा हो गया, मेरे पास धन हो गया, लाख रुपया करोड़ रुपया मेरे पास में, अरे कोटि एक साथ चले नहीं काम आवा नहीं, कोटि एक कोरो अभिमान अभिमान कोरो फूक बोलिए कब आया, अब हर करोड़पति मर जाए तो साथ में क्या गया, अभिमान किसमें खुशी जय राजे है क्या, परम से है नहीं। तो अकिंचन है, वो अकिंचन है, पहले से यही मेरा मानव उसे है ही नहीं, तो हमारी इच्छा तो भगवान ही रहेगी, अकिंचन भगवान अकिंचन हम प्रेम है भगवान के साथ, और जल के साथ प्रेम रहकर भगवान साथ है तो करी नहीं, जल रहेगा साथ में, जल तो रहेगा नहीं, भगवान साथ प्रेम किया नहीं रहने की तरीके सब खाली रहेंगे क्या फायदा नहीं होगा। हम तो अर्जुन है निष्कृत चंदन है उनको मैं प्यारे हूँ, शश्वत चंदन निष्कृत चंदन प्रिया क्या है शश्वत निष्कृत चंदन हमेशा शुष्ट नहीं जी, राज है रुपया है पैसा है वैभव है बड़े बड़े राजा महाराजा है बड़े संबंध है। रुक्मणी जी ने निष्किंचन का अर्थ और ढंग से किया, निष्किंचनो ननु भवान, आप निश्चित रूप से निष्किंचन है परंतु कोई आपके पास चीज नहीं है, इस दृष्टि से मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि ब्रह्मा आदि भी आपको भेंट चढ़ाते हैं और बहुत बड़े सारे सृष्टि के नियामक है, न यतोस्ति किंचित, आपके अलावा कुछ नहीं है इसलिए आप निष्किंचन हैं। सभी निष्किंचन सभी तरह से हमारा कुछ है ही नहीं और सभी हमारे ही है और है ही नहीं, दोनों बात सच्ची, मैं ही हूँ मेरे सिवाय कुछ नहीं, वासुदेव सर्वदे समाध वासुदेव सर्व और दूसरे से सब है जो मैं ही तो हूँ, ये ईट पत्थर सुना सुना मेरे सिवाय है ही नहीं, मैं ही हूँ सब मैं ही हूँ, तो मेरे पास नहीं पास सच्ची बात नहीं, सच्ची बात है एकदम इनको देव सत्ता तो परमात्मा के सिवाय स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है। मैं कहा करता हूँ न जैसे आदमी है, आदमी में एक बल है, बल है ताकत है, जैसे शरीर में भी पहले चलता था खूब अच्छी तरह से, अब सारे तो बल नहीं है, बल की कमी है, परंतु मेरे से बल अलग बता दू ये बल है, ये बल रहा हूँ बल है ही अलग है, बल नहीं स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, बल स्वतंत्रता बताओ आप, अपना बल बताओ, अपनी योग्यता बताओ, अपनी विद्या बताओ, अपना हुनर बताओ, आपके पास कई तरह की चतुराई बताओ, अलग कर बताओ, अलग अलग है ही नहीं बताओ क्या, तो आप अकेले है और है कुछ कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही है, शक्ति वो आप ये तो आप अखिजन हो, तो इस तरह कह दो चाहे यू कह दो, कुछ नहीं है सब कुछ है, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का अर्थ निर्णय नहीं है एक ही अर्थ है। तो रुकमणि जी कह आप सब सुख से हो तो कुछ नहीं क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते नहीं, कुछ नहीं क्या सब कुछ आपके ही है, और कोई मानता है तो गलती करता है, है ही नहीं और बोले है ही नहीं, आपकी विभूतियां लेकर के मोटे मोटे बड़े हो रहे हैं वो खुद खुद खुद खुश नहीं, आप ही हो सभी, तो दोनों दृष्टि से दोनों दृष्टि आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, आप ही हो, सभी आप ही हो, और ठीक समझ रहे बोली बस आप ही हो और है ही नहीं कोई और हुआ ही नहीं कोई होगा ही नहीं कोई हो सकता ही नहीं कोई संभव ही नहीं दूसरी कोई है ही नहीं वासुदेव सरमति सम आत्मा सुदुर्लभ सुदुर्लभ तस्य आम सुदुर्लभ आम सुदुर्लभ महात्मा सुदुर्लभ मैं हूं कोई चीज है वही परमात्मा स्वरूप है अलग उनकी स्वतंत्र सत्ता किसी है ही नहीं स्वतंत्र सत्ता नहीं है परमात्मा ही सत्ता ही है अलग सत्ता नहीं है सत्ता एक ही है दो बेगा और वहां से दो मन है दो है नहीं करोड़पति मर जाए और दरिद्र मर जाए दोनों साथ में क्या गया को रुपया मैं मारे करना नहीं तो नहीं बैम एक वही साथ में जाएगी नहीं सब यहां घूम रहे यहां भी मांगे ले मकान है हमें वो इतना मकान थे इतना मकान ला रही हमें अब वहां गए थे पंडरपुर पंडरपुर गए तो एक सज्जन ऋषि के जाकर आया तो वो बोले अरे स्वामी ऐसे नहीं है स्वामी जी ऋषि के से बड़ा भारी मकान है स्वामी ऐसे नहीं है समझे पास समझ लिया तो मैं सो मटी मारता मेरे पास में मकान है समझ से नहीं है समझ समझ में है क्या बताओ समझ माहौल नहीं है आप ही सोचते हो इसी कह रहे हो कितना मकान है कितनी बड़ी बड़ी समझ जी कहा दूसरे एक सज्जन थे वह है जोधपुर सूर्यग्रह में था तो स्वामी जी तो मकान है ऐसे बड़े बड़े मकान है तो कोई मकान ना समझे स्वामी जी यार इसी के जी इतनी इमारत है बड़ी स्वामी जी मामले ऐसे ऐसे नहीं तो आप यार समझ रहे जी कौन बन है ऐसा तो कहते गोविंद मान का मेहनत है गोविंद मान का मेहनत है बड़ा आदमी हो जयराम जी पैम मारे मारे तो मारे मारे तो बड़े मकान है उसका मालिक मैं हूं बड़े हूं कोरी फूंक बजुड़ी कुछ है कुछ और कहता है कि क्या होता है काम तो कुछ शुभ करते नहीं पैसा शुभ काम लगाते नहीं मैं तो न्यून तो न्यू फट पानी लिया कोई शुभ नहीं और समझ ये नहीं है अरे गोविंद माने संत क्या करते गोविंद होने बनते ये सब संसार हमारा ही है अलग अलग मुनि है अलग परमात्मा क्या है काम करते अलग अलग समझा दिया हुआ है काम करो मेहनत हमें है बोलो कितने बड़े मेहनत हो गए बात है भाई कि लेना देना वो बद में इसी से ये बात है सर ऋषि से जा रहा है देखो मैं समझ ही रहा है और मकान देखो स्वामी जी का मकान देख से बड़ा आदमी तो अकिंचन आप हो इसलिए से अकिंचन भगवान के मेरा कुछ नहीं है निष्किंचन प्रिया, तो बात दोनों एक ही है, दो बात बोलते एक ही बात। वो प्रकृति है, प्रकृति कह रहे कि सब आपका भी मतलब हम लोग आप ही हैं, प्रकृति सब भगवान की, तो भगवान ही हुए। प्रकृति तो परिवर्तनशील है, नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण वासुदेवा।